جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی. منیر حسین اور ہمنوا. جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی, جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی, کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی, جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی, آداب خدا گاہی. سحر گاہی میرا ہے سحر گاہی, کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی, جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی, آداب خدا گاہی. اس رزق سے موت اچھی, جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی, جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. دارا سکندر سے وہ مرد فقیر اولا, وہ مرد فقیر اولا, دارا سکندر سے وہ مرد فقیر اولا, وہ جس کی فقیری میں ہوئے اسد اللہ, کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی, جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی, آداب خدا گاہی. غلاموں پر اسرار شہنشاہی,